Hallo, ja. Er det Andersen? Nei, nei, hallo. Nå ringte jeg ut her. Er du kommet inn på linje her? Er, hei, hvor jeg kommet nå? Nå har du kommet til Bua på felt U. Bua på, jeg skulle til Gull. Hvem er jeg snakker med nå, sa de? Det Dan Børge Akerø, jeg skal... Åh, jøssen, herre, du en av gutten min. Det høres ut som du ringer mobil. Ja, jeg ringer mobil. Jeg står akkurat kjører ut fra Norsk Tipping på Hamar her. Jeg skal opp på Lillehammer. Ja. Er jeg kommet til Lillehammer nå? Du har jo ikke kommet hit ennå, er du det? Hvem er det jeg snakker med? Nå snakker du med vaktmesteren. Jeg hører hvem det er, skjønner du. Vaktmesteren, er du... Ja. Hva er du? Eller Vaktmester Internationals. Vi er som slags avstumpet gruppe fra NRK, som vi tar frilansoppdrag. Jeg også, Andersen, og så har vi Nærsviken som driver oss. Ja, vi har også ferdigstillet et par av disse. Hallo. Hallo, ja. Jeg er på vei opp til nye mediasenteret på... Ser du det, ja? Jeg skulle lave sånn PR-kassett, vet du, og det blir bare moro nå etter Albertville. Tenk deg at vi skal presentere hele Lillehammer-konseptet nå for hele verden, ikke sant? Med Koss og Ulvang og dele hele kjøret. Ni gull, tenk deg ni gull av vaktmester. Ja, Lillehammer-konfekten er klar her oppe. Her er vi splittet opp i ulike grupper. Vi har organisert oss sånn at du kan si de anleggene som står klar, de går vi etter, og de som ikke står klar, de blir stående. Hvordan kommer jeg frem til mediasenteret? Ja, nå er det dårlig skiltet, for de har jo teipet over mye på grunn av anleggsperioden. Jo, men det må jo være mulig. Jeg kan spørre meg frem, kanskje? Du spør etter hovedporten, så er det svær sånn nettingport som, og da kan jeg stå der. Hvis du er om 3 kvarter, så skal vi se om jeg blir ferdig med lunsjen til da. Det er fint, altså. Hvis jeg ikke blir ferdig med lunsjen, så får jeg bare sette deg ned og vente litt, så skal det gå under en halvtime før jeg er her. Når sommerdagen ligger ut over landet, og du og jeg har funnet oss ei strand, og 4 kalde pils ligger ned i vannet, og vi er brun og fin, og han er han. Når vi har pratet om ei bok vi liker, og alt er bra, og ikke til å tro. Ingen er så god som du, da. Ingen er så god som du. Og når høsten finnes og hverdagslivet venter, og fuglene tar til vett og flyg mot sør, og vi får slit med regninger på renta, og meningen forsvinner i det vi gjør. Når vi må over mang en liten avgrunn, og ofte på ei falleferdig bru. Ingen er så god som du, da. Ingen er så god som du. Men av og til når tegnene blir for tydelig, og dem som sitter med makta gjør meg skremt, når de fine ordene deres blir motbydelig, og tankene bak er jævlig dårlig gjent, da har jeg som vet at folk vil våkne, og at vind ifra høyre snart må snu. Ingen er så god som du, da. Ingen er så god som du. Og når jeg kryper køys og frys på beina, og du har lagt deg før meg og er varm, da vet du jeg er liten og alene, og låner meg litt dyne og er arm. Dagen den er viktig, og den krever oss, men natta den er din og min og ny. Ingen er så god som du, da. Ingen er så god som du. Pom, pom. Ja, hei! Hallo, gutten min. Hei. Altså, du var rullende helt til dogge på innsiden her, skjønner du, der du som sitter og synger. Ja. Den der gikk her lenge, vet du, lo opp din hjertedør, sa de. Ja. Vi lo av den en hel uke. Her oppe på Lillehammer, her... Ja, du har det på Lillehammer, med ja. Denne tettbebyggelsen som er på venstre siden. Her ligger jo allerede innunder maskeringsteip. Nei, ja, men... Og så der har du mål, og der har du start, og mellom der er jo fremdeles en del problemer, skal vi si. Jo, men nå er det jo... Dette justerer vi, skjønner du. Her er det positiv vann. Jeg vil jeg også, sier vi her. Nei, men... Her blir det OL om et par tre år. No problem, look to Norway, ja, men altså, da må du være så snill åpne gitterporten her. Og... Ja, vi kan ikke åpne denne gitterporten, for den går ikke opp. Jeg har sagt det, for den sitter fast. Det gjør den rett og slett, så her gjør vi sånn at vi har mellomtransport. Så må du sette over jeepen min, og så skal vi få ordnet dette. Ja, kan jeg la bilen min bare stå her da, så drar vi rett og slett bort et? Ja, da bilen står der, så kommer igjen og tauer den bort etterpå, det går bra. Det skal jo være 13.500 parkeringsplasser. Felt G og F er åpnet. Nei, men... Du skjønner, vi venter jo, det er kjempeinnrykk vi nå har fyllmasse. Så hvis du står rett under det, så er det jo dum. Nei, ja, men... De har jo hele ditten hører på vei opp her nå. Nei, men hør her. Nå har jeg... Dette har jeg nemlig kjøpt opp litt billig, skjønner du. Vi skal jo spare noen av disse utgiftene som de har satt opp på budsjettet, for der har også han der Per Haga vært oppe her. Dette er jo... Han har jo nærmest bodyhuntet meg til dette her, og vi har blitt enige om at her sparer vi det vi kan, og så deler vi det som kommer imellom på en eller annen måte. Jeg kan si på vegne av oss, her er vi i rute. Jo, men altså... Sett deg opp i køria mi, du, så lar vi ballongen gå for. Nice to meet you here this evening. You guys seem to have a ball, and baby, your looks are so deceiving, but you're not fooling me at all. We'll be right back. søppelen. Er litt av kjære du har gitt? Nei, det ikke mye. Mye plass I beina. Så jeg har fått noen sånne der trådbordsblevende, sånne, sånne stativer til å ha, ha på stæver, skjønner du. Jeg selger til 29,50. Sånn under... Ja, så du driver butikk på siden her og... Gerne kan du få alt for postøyder. Jeg har noen katalog som jeg har fått fra Wales. Skal vi se, her har vi karter, skjønner du. Skal Veldig fint hvis du forklarer meg litt. Skal vi se, Hafjell? Det Hafjell vi har bortover? Ja, nei, kan du bare jeg tror ikke du skal satse på at det du har fått inntrykk av kommer, kommer. For hvis du tenker deg for eksempel, så denne bobsledbanen, det ser jo nesten like ut som I Abertville, skjønner du. Så for at det ikke skal bli like lett å seile her oppe, så vil jeg snu noen av svinga. Nei. Jo, for det er jo samme material, det skal jo ikke holde så lenge, det ikke så mange som sleider bob her, så vi har... Fått om en sånn slamsuger fra Fettsjøen som vi tar og så legger ut I svinga så de, som bare gir nok kvart til å holde 14 dager stil. Ja. Det var ikke med å se sammen, 9 gull tok Norge. Det helt det fantastisk. Fantastisk. Aldri har en så liten nasjon tatt Nei. Så mye gull og Nei. Sølv og bronze. Ja, hvis du tar på antall kvadratkilometer så blir det litt forskjell, for her har du jo veldig mye å ta, vet du. Hvis du tenker hele Finnmarksvidda skal dele en gullmedalje. Jo, jo, men, ja. Det, men det jo ikke kvadratmeterne som teller, Nei, det befolkningen. Det jo dævende, 830 sølv pleide vi å si, vet du. Ja, men, det var kvalitet liksom. Du hører vaktmester, du vet, hvis du tar antall bronsemedaljer og deler på medlemmer I Arbeiderpartiet så blir det politikk til langt ut til neste årtusen, vet du. Ja. Hva var det for noe? Nei, jeg vet ikke. Skal gå ut og se. Ja. Nei, her det en gjeng som lagt ifra seg curlingsteiner. Curlingsteiner? Ja, men det dette bare kjører vi rundt det. Ja, men altså, det skal ikke være noe curlingsteiner? Nei, så skulle de ha curling, og så skal de ikke ha curling, ikke sant? Så jeg får bestemme dere. Det jo flere år å gå på. Det jo godt ut, det som øvelse, det curling. Ja, så jeg har fått han Arne Nordheim til å skrive noe for 600 curlingsteiner og et blikkspann som jeg har igjen fra vi marte den gamle Holmenkollåsen. Arne Nordheim? Og så Klevland spiller harpe alt. Dette ordner de internt I departementet bruker det vi har nå. Deepest, darkest moon. den slår rot og gror. Spres det lys midt i et mørke sånn, inntil vår verden kom og skapte hat og grenser. Kjærlighet uten de store ord setter de dype Mediehuset skal ligge bak den ene lille skogsrabben der. Mm. Og der er vi kommet nå, og der skal mediehuset, der ligger jo der. Ja, det er her det ligger. Her er det kaffe til deg, Bjørge. Flott! Topp, altså. Takk skal du ha. Ja, jeg sitter akkurat, som du kanskje husker, hvis du ser her på bildene fra... Ja, ja, ja, dette er fra Abert, dette. Ja, fra Albert Vill. Ja. Åpningsseremonien, nei, da ser du de der... Ja, der er midterrangen nå, jo. Ja. Der er tantene med inn i ballongene der. Ja. Disse som går inn i de der blanke kondomene og vifter med armene. Ja, ja. Og snøballene, de har fått kjøpt opp. Nei. Jo, jo, her skal vi spare penger, gutten min. Ja, nei, men du kan ikke bruke det om igjen, det blir jo... Nei, nei, nei, gjør du ikke gjerne, vi bygger om. Jeg snakket med han og kameraten som sitter på dette her, så er Lakseberg, så vi fyller med vann, og så har jeg noen laks og står med å vifte på laksen, så ser det ut som den svømmer rundt, og så og sponsorer vi det, Laks from Norway. Nei, men du, hør her, du må jo høre et eller annet når du vaker rundt her. Altså, vet du noe om åpningsseremonien? Jeg kan si, altså sånn som jeg har forstått det, og dette er jo praktisk side ved dette, så vi må jo gå gjennom vi også, men der skal de altså begynne med og så pling plong, og så er det zoomere ut fra en sånn der vått, med en sånn selvbevått. Ja, det er norsk, det vet du, hans spesbok har lavet noe spesielt mønster med et regnstyr på. Og så skal vi, det vi har gjort er at vi har hogget ut samme mønster i skaven her oppe, og plantet noe sånt dvergbjerk innimellom. Så der blir det liksom småhvit, og så akkurat i det de zoomer ut av botten, så går det over i skaven på en måte, ja. Og der sitter altså 24 000 duer, og så letter det. Så blir det som mønstret borte, så blir det noe svart igjen. Du kan tenke deg bare skaven at du ser. Der har jeg tenkt at det er vanskelig å få tak i duer, så vi ikke bruker noen kråker eller dette, så vi får slippe opp. Altså. Det er samme effekt, vet du. Ja. Der du går ut, så kommer altså ut av botten, kommer Sonja og Hugro. Statsministeren? Ja, de skal åpne hver sin, på hver sin side, så de går ut til fra informasjon. Fra våtten? De kommer ut av tommeren, da. Eller det gjør de ikke på virkelig, men det kommer ut av tunnelen under der, og så ser det ut som de kommer ut av tommeren. Aha. Og så da løsner vrangbøyden akkurat når de kommer ut, og så, der har vi altså laget en sånn vrangbøy, der står det, der tror folk at det er regnstyr, og så er det det. Der er det 6000 regnstyr, så står det... 6000 regnstyr? Så står det en raglanfelling bortover, og så har vi lagt over en sånn, vi skal legge over noen sånne der smånetting og sånn, så løfter det opp, det ser de jo ikke, dem som ser på fjernsynet. Så kommer de, så drømmer de ut, men de står med horna mot hverandre, ja. Så hvis ikke det hekter seg opp i hverandre, så vrenger de seg utover stampesletta i en sånn V-formasjon, mens forsvaret flyr over og slipper disse vårdrenga nedover. Nei, det kan ikke stemme. Nei, det kan ikke stemme, sier jeg til. Hvem som står bak dette her, da? Nei, det, den som står bak er jo ikke noe problem. Den som står foran når disse regnstyra kommer, og jeg sa det, må jo ha folk som har greie på det. En ting er også å ha noen sånne flatbønder til å samle inn kuene sine, men altså, regnstyr er noe annet, det vet du. Tilbake. Dagen er ny, dagen er på. Det er ingen vei tilbake. svik og nederlag. Alle forsikker tilbake, med kanskje svømme mot strømmen. For det vi går har rødde taket, forsvinner frem til strømmen.